الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta Maide suresinin 5. ayetini bitirmiştik. 6. ayetine başlayacağız. Bu ayet yarım sayfa. Uzun bir ayet. Açıklayarak devam edelim. Yani bir mana verip bir daha tekrar dönmektense okuduğumuzda mana verelim ve onu açıklayalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ kumtum ilas salâti, namaza kalktığınız zaman, fevsülü vücûheküm, yüzünüzü yıkayın, ve eydiyeküm, ellerinizi ilel merafıkı, mirfak kemiğine kadar. Vemsehû birûsiküm, başınızı mesedin, ve ercüleküm, ve ayaklarınızı yıkayın veya mesedin. İlel Kâbeyn, Kâb kemiğine kadar. Bu topuğumuzun üstünde olan kemik, Kâb kemiğidir orası. Oraya kadar yıkayacaksınız manasına geliyor. Şimdi bu namazı kılmadan önce, namaza kalkmadan önce bir ön hazırlık olarak abdest denen temizlenme olayını gündeme getiriyor. Aşağıda söyleyecek bunu zaten. Allah-u Teala niçin bunları söyledi, niye bunları emrettiğini aşağıda kendisi cevaplandıracak. Ama ben şimdiden söylüyorum. Özellikle amaç temizlenme olayıdır. Yani İslam dini, Kur'an-ı Kerim, Müslümanın özellikle bu görünen organları diğerlerine giysisi olduğu için pislenmiyor, kirlenmiyor ama bu açıkta olan organlarının temiz olması gerektiğini Allah'ın huzuruna çıkarken temiz, günde 5 defa düşünün abdest aldığını düşünün adamın, temiz olması gerektiğini anlatıyor. Ama olay şu, derler ki işte bu Aleviler genellikle ve ona benzer mezhepler genellikle derler ki bu namaz bir duadır. Namazın zaten anlamı dua demektir, salat. O zaman niye efendim rükûlu, secdeli namaz kılıyoruz? Dua yaparız, biter bu. Böyle bir zihniyet, böyle bir mezhep anlayışı da vardır İslam aleminde. Alevilerin çoğu böyle söylerler. Biz duamızı yapıyoruz. Namaz kılmaya lüzum yok. Efendim rükûa, secdeye. Şimdi burada dua yapmak için abdest almaya lüzum yok ki. Bunu anlamıyor. Bunu bil. Bunları öğretmek lazım. Efendim dua yaparken istediğin şekilde yaparsın. Abdestin olsa da yaparsın, olmasa da yaparsın. Bunun herhangi bir sakıncası yok dua yapmanın. Ama namaz kılmanın bir disiplini var. Bu disiplinin bir önceliği var, ön hazırlığı var ki buna abdest diyor. Ve Allah-u Teala bu organların yıkanmasını söylüyor. Yalnız alimler bu kafayla ilgili, ayaklarla ilgili olan kısmında ve ercüleküm ve ercüliküm diye okuyorlar. Yani ayağı da mesedebilirsin diyenler var. Mesedebilirsin diyenler var. Hayır, ayağını yıkayacaksın diyenler var. Ve ercüleküm okursan yıkayacaksın ve ercüleküm okursan bir esre üstün meselesi, mes edeceksin ayağını. Şimdi böyle bir ikili okuma sistemi bizim için rahmet olur. Bizim için çok büyük ferahlık olur. Niye? Ayağına mantar olan adama fetvayı veriyoruz biz. Diyoruz ki ayağını mes edebilirsin. Sen ayağını yıkama çünkü suyla kalırsa ayağına mantar oluşuyor, mantarlar azıyor. Doktor diyor ona ki bu ıslak kalmayacak, rutubetli kalmayacak ayağı. Biz bu sefer diyoruz ona ki sen ayağını çorapla da olsan mesen diyoruz ona. Kadın telefon ediyor bana, hocam ben iş yerinde abdestimi kadın çorabını çıkartamıyorum. Çok zor oluyor. Ne yapayım? Sen ayağını mesedebilirsin diyorum ona. Oo hocam dua et. Adam kadın iş yerinde namazını kılıyor, kaçak. Neyse ya. Ve tuvalette de şeyde de alamıyor abdestini. Tuvaletteki alttaki musluktan alıyor abdestini. Şimdi böyle bize telefonlar geliyor. İşte bu ayetin bu şekilde okunmasında çok önemli şartlara göre fetva verme imkanını bize tanıyor. Yani onun için ayağı çorabınla da mesedebilirsin, çıplak da mesedebilirsin. Efendim, tabii şartlarına göre bunu yapacaksın. Adam ayağını kaldırıp muslukta yıkayamıyor, yaşlı adam. Ayağını efendim mesedebilirsin diyorsun ona. Şimdi bu fetvaları verirken işte ayetin bu okunuş biçimi bize çok yardım ediyor. Ama ister mesetsin, ister yıkasın. Tabii Peygamberimizin döneminde düşünürsen bunu, bir sürü insan, sahabe abdest alıyor, bir kuyudan, bir kaptan alıyor. Şimdi adamın yüzünü yıkayacağı yere sen ayağını yıkayacaksın. Olur mu? O zaman zaten ayakkabı falan yok, çıplak geziyor ayakkabılar. Ayaklar çıplak. Efendim, dolayısıyla o zaman meshetme olayı çok önde olabilir. Dolayısıyla ayet-i kerime, bu biraz sonra bir yeri gelecek buraya, onu konuşacak. Bak minharacın kelimesi geçecek aşağıda. Orada söyleyeceğiz bunu. Dolayısıyla Allah-u Teala bizi zorlamıyor. Şartlara göre hastalığın varsa, durumun varsa ayağını meshedebilirsin diyor. Efendim. Bu mirfak dediği burası. Mirfak kelime, kemiği. Elini buraya kadar yıkacağız. Burası kol. Kol demesi gerekir ama el dedi. Ama el de buraya kadar. Olunca oldu kol. Efendim. Ayağı da o dediğim o kağıt dediği o çıkık topuğumuz üzeri çıkık kemik, buna kağıt deniyor. Oraya kadar abdestini alıyor. Şimdi benim esas söyleyeceğim nokta burada. Şimdi Allah'ın burada anlattığını daha fazlalaştırmanın anlamı var mı? Yok bunun sünnetiymiş, yok bunun efendim memnesiymiş, Allah eksik yapmış gibi tutup da namazın mendupları, farzları, vacipleri, sünnetleri, şunları, bunlar var mı? Allah ne dediyse o bitti. Allah'tan fazla Allah kesilmenin anlamı yok. Burada ne dediyse, ne yapacaksa onu yap. Şimdi bazı durumlar olabilir diyor Allah-u Teala. Orayı da, onları da ele alayım. Ve in küntüm cünüben fatta. Cünüpseniz temizlenin. Yani cünüpse bir adam, bir kadın neyse temizlendikten sonra namazını kılabilir. Bunu da düşünüyor. Cünüp olan adam nasıl namaz kılacak? Bunu da Allah-u Teala koymuş. Bu kadar detayına inmiş. Ve in küntüm merla. Eğer hastaysanız, bak hastalığı da dikkat edin. Ev ala seferin, yahut seferdeyseniz, ev ca'e ahadun minkum minel gâibi, ya da sizden biriniz veya siz tuvaletten geldiyseniz, tuvalete gittiyseniz yani, ev la meskumun nisa'e, veya kadına dokunduysanız, kadına dokunmayı şimdi şafiler, kadına elindeydi mi, üstündeydi mi, abdesti bozuldu. Buradaki mes kelimesi doğrudan dolayı cinsel ilişki demektir. Felem tecidu ma'e. Bu durumlarda su bulamazsanız. Yani cünüpsün ama su bulamadın. Tuvaletten geldin, su bulamadın. Feteyemmemu, teyemmüm alacaksınız. Teyemmüme indirdiği işi alternatif veriyor. Su bulamadın, teyemmüm yapacaksın. Sa'iden tayyiben. Temiz bir toprağa, temiz bir toprağa teyemmüm alacaksın. Ne asyabı derteyemmüm? Onu da tarif edeyim diyor Allah-u Teala. Femsahû bi vucûhikum ve eydiyekum ve eydiküm min. Ve siz o toprakla, toprağa vurarak yüzünüzü ve kollarınızı mesedeceksiniz. Onu süreceksin demektir. Bunu tarifini bile yap. Temiz bir toprağa vuracaksın. Ma yuridullahu, Allah istemiyor, liyec'ale aleyküm min haraj, size zorluk istemiyor. Allah-u Teala diyor ki, ben size niye bu kadar detayına giriyorum? Su bulamazsan teyemmüm edeceksin. Efendim, niye bu kadar detayına giriyorum? Size zorluk yapmak istemiyorum. Ben kullarımı zorlamak istemiyorum. Velakin yuridu liyutahhirak, lakin sizi temizlemek istiyor. Benim işim temizlik diyor. Ama zora sokmanın anlamı yok. Ya adam bulamadı şimdi su bulamadı. Ne yapacak? Onu da teyemmümle halledeceğiz. Ya. Ve liyutimme ni'metehu aleykum. Nimetimi size tamamlamak için bunu böyle yapıyorum. Sizi temizlemek için bir, iki, sizi size olan nimetimi temizlemek için, şey, tamamlamak için yani. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Umulur ki şükredersiniz. Ayet bitiyor. Bakın ne kadar sürdü bir ayetin uzunluğu. Yarım sayfa. Ha, nihai amaç ne? Namazı niye koydum? Diye sorabiliriz. O namazdan evvel neden abdesti koydum? Sizi temizlemedim. Ha. Ana amaç uzak heder şükür. Şükür ibadet. İkinci amaç insanları temizlemek ve onlara olan nimetini tamamlamaktır. Amaç bu. Neden namazı koyduğunu, tabii namazı niye koyduğu konusu çok farklı Kur'an'da anlatılır. Ankebut suresinde anlatılır. İnsanları fuhuştan, pislikten, kötü alışkanlıklardan, ahlaksızlıklardan alıkoymak için namazı farz kıldığını Ankebut suresinde söyler. İnne salate tenha anil fahşai vel münker der Allah-u Teala. Tabi bu namazın farklı getirileri var. İnsan için, Müslüman için Allah'la bizim aramızda bir numaralı tapınma kulluğu ifade etme ibadetidir. Tapınma ibadetidir. Yani Allah'ın huzuruna rükûa gidiyorsun, secdeye gidiyorsun. En büyük ibadet de secde oluyor. Allah'a yakın olduğumuz an secde anı olduğu için böyle. Şimdi belki bu ayeti kerimeye baktığımız zaman bütün bütünüyle bir defa bize bir ders veriyor. Yani din adamlarına bir ders veriyor. Nasıl bir ders veriyor bize? Bak diyor, sen şimdi bir hoca mısın diyor bana şimdi. Hocaysan bunu anladım, okudun mu bunu şimdi? Okudun. Manasını anladın mı? Anladın. Ne anladın ondan? Soruyor bana şimdi bu Kur'an, Allah. Bak bizi zorlamıyorum diyor sizi. Böyleyse böyle yap, böyleyse böyle yap. Sen de Müslümanları zorlama, cemaati zorlama, dini zor gösterme, insanlara alternatif sunmasını bil. Su bulamadığı yerde teyemmüm al diyorum ona ya ben. Ha bunu anlamıyor musun sen şimdi ben? Ben ne kadar tolerans gösteriyorum, nasıl şartlara göre davranış biçimi kullarıma sunuyorum. Ha sen de öyle olacaksın. Dayan. O olmasa olmaz. Efendim rükûa giderken öyle eğileceksin ki yumurta orada duracak. Sakın namazın bu şartı bu. Ben de dedim alacağım yumurta sepeti getiriyorum camiye. Önümde kılanların arkasında kucağım yumurta. E olmadı senin namazın. Ya böyle bir şey var mı ya? Genel zaten eksik mi verin? Ya kardeşim, Allah-u Teala dedi bu organları yıkacaksın. Yıka. Yıka da nasıl yıkarsan yıka. dedi ki su bulamazsan bunu yapacaksın. Yapamaz, yapacaksın. Zorlamanın anlamı yok. İbadetleri zorluyoruz. Anlıyor musunuz arkadaşlar? لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. O kadar basit. Size zorluk çıkarmak istemiyorum diyor. Biz de zorlamayacağız. Vatandaşı zorlamayacağız. Evet. Devam ediyor şimdi. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Anın. وَمِيْثَاكَهُ الَّذ۪ي وَاَثَبَكُمْ بِهِ. Ve altına girdiğiniz anlaşmayı da yerine getirin. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا. Hani siz demiştiniz ki, duyduk ya Rabbi. Ve atana, itaat ettik dediniz. Bunu diyerek bir anlaşma yaptık. وَاتَّقُوا اللّٰهَ. Allah'a saygı duyun. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah sizin sinenizdeki her şeyi bilir. Göğsünüzde, kalbinizde, gönlünüzde ne varsa hepsini ben bilirim. Şimdi bu 7. ayet, yani yukarıdaki ayeti bitirdik. 7. ayete geldik. Şimdi Allah'ın nimetini hatırlayın. Nedir bu nimet diye bir soru sorarız. Ya siz bana sorun. Tabii yani siz bana sormuş gibi ben de kendi kendime sorayım. Ben de soracağım. Kur'an'a başka nereye soracağım? Var mı başka soracak bir yer? Bana cevap verecek başka bir yer var mı? Yok. Kur'an verecek bana bu yer. Ha, şimdi bu Maide suresinin ha bu buradaki şuradaki anlattığım 2-3 cumadır anlattığımdan bakarsak buradaki nimet Kur'an-ı Kerim'dir. Öyle değil. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي. Nimetimi size tamamladım dedi ya 3. ayette. Oradaki nimet Kur'an'ın kendisi. Ha, nimet tabii farklı farklı. Ama şuradaki ayetlerin arasındaki ilişkiler sisteminden çıkarırsak nimetin burada bir numarası bu. Kur'an. Ha, Kur'an'ın bütününe girdiğimiz zamanda konuşursak en büyük nimetlerden biri akıl. Şimdi bir insanın, bir deliye bak, bir akıllı insana bak. Aradaki farkı anlar. O nasıl bir nimettir o akıl? O akıl nasıl bir nimettir onu anlar. Ha, soframızda yediğimiz yemek de bir nimet. Çocuğun da sana bir nimettir. Evladın. Ha, bu nimeti şimdi yani Kur'an-ı Kerim şimdi konuşuyor bana da siz farkında değilsiniz. Şimdi bu bana konuşuyor. Şimdi. Diyor ki hocam aynen öyle dedi Barbaraz'a başına. Sen şimdi git İbrahim suresinin sondan 2. sayfasının 1. ayetini oku. Mana ver dedi bana. Cevap arıyordun benden. Oraya git, oraya. Ne var orada? وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْلُهَا. Arka buna cevap burada dedi. Ha bu şimdi dedi bana. Konuşuruz ya bunu. Size ihtiyacınız olan her nimeti verdim. Benim nimetlerimi saymaya kalksanız sayamazsın. Sen ne yapıyorsun bayrakta? Sen nimetleri saymaya kalkıyorsun. Bırak o işi. Sayamazsın diyor bana o ayet. Bak bak bak bak bak. La tuhsuha. Onun altında kalkamaz. Senin bilgisayarların, hesap makinelerin yetmez. Bir gözü bir düşün, gözü. O gözün içindeki bütün nimetleri bir düşün bir bakayım. Cevap orada. Anladın değil mi cevabı? Ben de anladım şimdi. Beni de öğretti, sizi de öğretti. Nimeti sayamaz. Allah'ın verdiği nimetler sayamaz. Ha bunları hatırla. Bak ey kulum. taşın diyor. Bunu emir. Bu nimetlerimi hatırlayacaksın. Neler vermişim ben sana? Neler, neler? Ha bir de bak sen yanlış iş yapıyorsun. Bir de şunu. Neyi? Ve mizâgahullezî vâsekakum bihî. Altına girdiğiniz, üzerinize almış olduğunuz o anlaşmayı var ya, benden anlaşma yaptınız ya, ha o anlaşmayı yerine git. Hatırlayın. O anlaşmayı hatırlayın. Ha bu sefer diyeceğim. Ya Rabbi, hangi anlaşma bu? Ya onu da soracak. Demin nimetleri sordu, cevabı verdi. Ama bu anlaşma nedir bu? Ha, o anlaşmaya iki tane cevap var. Bir tanesi Araf suresi 172. ayet. Eles bezminde anne karnındayken ruhumuza ben senin Rabbin değil miyim dediği zaman evet Rabbimizsin dedi. İşte anlaşmayı yaptık burada. Şimdi niye tanımıyorsun beni? O anlaşmayı yerine getir. Biri de ne? Öbürü ne? E ama ya Rabbi burada öyle dedin ki اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَيَطَعْنَا. Biz sana dedik ki işittik, itaat ettik dedik. Ne idi o? Aha bu. Buna iman ettin, altına imza koydun. Ben de imza koydum. Anlaşma yap seninle beraber. Ey kulum. Ha şimdi bu anlaşmayı yerine getir. Benim Kur'an'ıma inanacağını söyledin, inandığını söyledin. Üzerine aldın bunu. Bunu kitap olarak kabul ettin. Şimdi bu kitaba bakmıyorsun. Mektup gönderdin sana, mektubuma bakmıyorsun, okumuyorsun. Bu nasıl sevda? Anladığın yok. Hayatına hiç uğramadı. Ha. Demek ki biz Allah'la bir anlaşma yapmışız. Ha bunu dinledik. İtaat ettik dedik. İmzayı çak. Şimdi yerine getir onu diyor. Hatırla o attığın imzayı. Benim Kur'an'ıma inandın ya sen. Hani benim hükümlerime göre hayatını ayarlayacaktın? Hani benim dediklerime göre hayatını ayarlayacaktın sen? Hani benim kulumdun sen? Ben de dedim ki ibadî febeşşir ibadî. Kullarıma müjdele dedim. Seni kul kabul ettim. Hani nerede? Onu hatırla. Tabi bu اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا kısmında yani hani siz dinledik, itaat ettik, işittik, itaat ettik dediniz ya burada peygamber var mı yok tartışmışlar bunu lüzumsuz yere yani onları anlatmanın anlamı yok fakat bunun cevabı halbuki bu ayet başı şeyde var Âmenel Resulü de var Âmenel Resul peygamberi iman etti vel mu'minun müminler de iman etti bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun Rablerinden kendilerine inanan, indirilene de iman etti peygamber de iman etti buna müminler de iman etti buna küllün âmene billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhirin Resulü, la nüferrubu beyne ahadim min rusulih ve galu semi'na ve ata'na. Peygamber de bunu dedi, diyecek. Bunu dedi. Ya Rabbi, duydum ve itaat ettim. Peygamber bunun dışında olamaz. Peygamber de dedim size, hatırlayın. İkiye böleceksin peygamberi. Bir bölümü kul bölümü, bir bölümü peygamber bölümü. O kul bölümü peygamberlik bölümüne itaat ettik. Peygamber geldi dedin evet. Evet. Bu burada doğdu. Ha bu dediğim ha burada doğmuştu. Yıllar önce. Bunu tefsire yazdım ama. Kitaba da yazdım. Peygamber kitabına da yazdım. Peygamber iki cepheli. Bir kul cephesi. O da ibadetini yapacak. Bir peygamber cephesi. Peygamber cephesine o kul cephesi itaat edecek. Tabi olacak. Kendi kendine. Evet. Kul innemâ ene beşerun mislukum. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Keyif suresi son ayet. De onlara ya Muhammed o insanlara ilan et. Ben sizin gibi bir beşerim. Ben bir insanım. Ama bana vahyolunmuştur. Tamam. O senin o beşer kısmını, o peygamberlik kısmına itaat ediyor. İşte o kadar basit. Kendi kendine uyacaksın. Evet. Şimdi burada alimler lüzumsuz tartışmışlar. Bu Amin Resulü bunu çözüyor. Ramazan görüyor mu? Neredesin? Ha, iş bitiyor. Daha ya. O kadar basit. Şimdi biz işittik, itaat ettik dediniz bana. Buna iman etmekle. İmza yaptınız. Anlaşmayı yaptık. Sizinle benim arama bir anlaşma metni var. Bu metin bu Kur'an. Bunun ayetleri o anlaşmanın maddeleri. Çaktınız imzayı. Dediniz ya ve kütübihi dedin ya. Ha, çaktın imzayı buraya şimdi. O imzayı hatırla. Onu aklından çıkarma. Benim Kur'an'ıma iman ettin, gereğini yerine getir. Ama biz iman ettik ama ya Rabbi senin kitabını bıraktık kenara. Ya senin kitabında ne oldu? Ne anlaştın? Bırak o işi. Biz işte biz ilmi hallerle idare ediyoruz. Ya, bırak o işi. Ne yapacaksın bu işi? Biz bu insanların verdiği fetvalarla bu işi bitiriyoruz biz. Senin kitabını okuyoruz ama anlamıyor. Ama hayatımıza tatbik etmiyoruz. Bak ne yapacaksın sen kitabı? Ama diyor Allah-u Teala. Vettekullah. Bana saygı duymak istiyorsan saygı. Bana saygı duy. Bana saygı duyuyorsan bunları yapman lazım. Nimetimi hatırlaman lazım. Yaptığımız anlaşmaya anlaşmayı yerine getirmek üzere hatırlaman lazım. O zaman bana saygı duymuş olursun. Ama şunu unutma. Bu dediğimden dolayı gönlünde neler geçiyor bunu biliyorum. Senin sinende neler var? Bırak o ayeti kerimeyi mi diyorsun? Bırak o kelime, benim kelime Kur'an'ımı değil. Sandığa mı koydun? Kapına koyup duvara mı astın? Yoksa gönlüne mi astın? Davranışlarında mı yaşatıyorsun benim Kur'an-ı Kerim'i? Bunların hepsini, niyetini ben biliyorum. Sen zannet, içini, dişini biliyorum. Oo. Ha bu, innallâhu alîmun bizzatü sudûr var ya, ha bu ahlakın temeli. Yani insan bir iş yaparken, içinden bir şeyler geçirirken bilir ki Rabbim benim sinemdekini biliyor. Bırak yaptıklarımı. Sinemde, gönlümün içinde var olanı biliyor. Bunu düşünen bir adam ahlaksızlık yapar mı? Ha? Bizim imanımızda zaaf var kardeşim. Onun için her şeyi yapıyorum. Adam diyor ben Müslümanım ama oho deveyi amduyla götürüyor. Bir taraftan Müslümanım diyor. Müslümanlığı kimseye verme. Bunları biliyorsun. Benim söylemem lazım yok. Bunu görüyorsun. Şimdi geliyor ders. Ders geliyor ders. Daha var. Bu ayeti. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler bak. Kaç tane ayet. Ya eyyühellezine amenu. Kûnû olunuz. Olunuz. Ha bu kûnû var ya kûnû. Neyse. Manaya vereyim de sonra dönelim. Açıklama yaparız. Gavvamîne lillâhi. Allah için adaleti ayakta tut. Sahip çık. Şühede bil kısm. Adaletle şahitlik ederek adaletin bayrağını Allah için ayakta tut. Bak. Ve la yezlimennekum. Sizi sevk etmesin. Şenehenu kavmin. Bir topluma olan kininiz sizi sevk etmesin. Ala ella ta'dilu. Adalet yapmamaya, adaletsizliğe sevk etmesin. İ'dilû, adil olunuz. Huve akrabu littakva. Takvaya en yakın olan odur. Vettekullah, yine Allah'a saygı duyun. اِنَّ اللّٰهَ حَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarından haberdar. Oh. Biraz evvel göğüslerinizdeki bilir, burada yaptıklarınızdan haberdar diyor. Şimdi bu ayet, tabii İslam dininin oluşumunda, İslam dininin bir bütün, skalayı düşünürsek, skalayı bilir misiniz? Yani sıraya koyarsak değerleri, bir numarada tevhid inancı vardır. İki numarada ne vardır? Anne baba hakkı var. Üç numaraya da bunu koyabiliriz. Anlıyor musunuz? Çeşitli sıralamalar yapabiliriz ama bu sıralama, bu çok ciddi bir konu bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim dünyaya niçin geldi? Sorsak Allah'a, ya Rabbi, ya Kur'an'a sorsak, bununla konuşalım bari. Niye geldin bu dünyaya? Niye Hazreti Muhammed 23 sene sendense bu kadar savaş yaptı, hicret etti? Niye? Sorsak, yani Allah'a sorsak ya. Cevabı verecek olan budur. Bununla cevap. Dünyaya şirkle mücadele vermek için geldim. Bir. İki, haklar sistemini korumak için geldi. İşte bu haklar sisteminin içinde hukukun hakkı var. İşte bunu geldi. Bunun için geldim ben. Hukuku tarafsız, objektif yapmak için geldim ben. Hukukun bağımsızlığı için, tarafsızlığı için geldim ben. Dünyaya, dünya insanlığına hukuk öğretmek için geldim ben. Evet. Bizim böyle bir kitabımız var da dünya bundan haberi yok. Anlatamadık ki dünyaya. Bakın, 1400 sene evvel Batı dünyası orta çağa yaşarken Kur'an-ı Kerim Medine'de, bu Medine'de haykırdı. Hukukun objektifliğini ve tarafsızlığını haykırdı. 1400 sene Batı dünyası nerede hukukun tarafsızlığı, objektifliğini bilecekti? Nerede? Nerede? Ben bunun için geldim. Hoş geldin. O zaman şu sözümü dinle. Şimdi diyor bana, dinle. Ha, bakalım Allah'ın sözüne kulak veriyor musun? Ona itaat ediyor musun? Ona saygı duyuyor musun? Öyle kolay değil bu iş. Ya ellezine amenü, ey iman edenler, kûnû olun, oğlunuz. Bak, bu kün var ya, bu kün. Bu kün çok ilginç bir kelimedir, bir ilginç bir emirdir. Allah diyor ki Yasin'in sondan ikinci ayetinde, innemâ emruhu idâ erâde şeyen en yegûle lehu kün feyir. Ha, oradaki künle bu aynı. Bu çoğul, o tekil. Fark etmez. Bu çoğul, o tekil. Aynı kelime. Kûnû, orada da kün. Bak, iyi dinleyin. İyi dinleyin. Kulaklarınız 80 derece açılsın. Orada diyor ki Yasin-i Şerif, ben bir şeyi yaratmayı murad ettiğim zaman da ona ol derim, o da olmaya başlar. Allah olmayan bir varlıkla konuşuyor. Düşünebiliyor musun? Daha olmayan bir varlıkla konuşuyor. Yok. Ol derim ona diyor. O da anlar. Olmayan varlık anlıyor. Allah Allah Allah. Ben bunu yaylada geçen iki sene evvel bu manayı çözdüm de kendim tüylerim kabardı ya. Tüylerim kabardı. Ya Rab, ayağa fırladım. O zaman o kadar manayı durduğunuzu bilmiyoruz. Yorumunu yapamıyorum. O ya Rabbi dedim, sen olmayan varlığa ol diyorsun. O olmayan varlık seni duyuyor, anlıyor, oluşmaya başlıyor. Ya Rab! Ya Rab! Şimdi bak, iyi dinleyin. Olmayan bir varlığa kün deyince nasıl oluşmaya başlıyor, olmayan varlık oluşmaya başlıyor da bize kün diyor da biz hiç duymuyoruz Ramazan! Oy! Ha bu ayet insanı ne ediyor? Lime lime. Kemiklerimi doğruyor şimdi. Tor. Ya olmuyor varlık. Oluşmaya başlıyor bu emir verdiği zaman. Kün. E bize de kün diyor. Ha biz hiç, bizim gönlümüzde hiç oluşmuyor. Bizim ahlakımızda, bizim hukuk ahlakımızda hiçbir şey oluşmuyor. Çünkü biz o olmayan varlık kadar yokuz biz. Ramazan duydun mu böyle bir vaaz? Hak. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Abi hala bak. Bize diyor ki biz canlıyız, bize sesleniyor Allah. Hem de adam yerine koymuş, iman edenler demiş. Kûnû, olunuz. Hemen oluşmuşlar. Hemen de. Gavvâmîne lillâhi şühedâ bilgısın. Adaletle şahitlik ederek Allah adına adaletin bayrağını ayakta tutunuz. Müslümanlar neredesiniz? Neredesiniz? Bu ayetin neresindeyiz? Bu ayeti Müslümanlar tatbik etmedikçe hiçbir şey yapamayız. Yerden kalkamayız. O efemen yemşi mükibben ala vecihi var ya, Mülk Suresi'nde her zaman diyorum bunu. Yerde sürünüyor. Yerde sürünen olmayın diyor Allah. Sürüngenler gibi sürünmeyin. Ha! Gelir birileri senin toprağının içine gelir, oradan bir adamı alıp getirir atar denize. Sen de bağımsız devletim dersin. Şimdi bir soru. Ya Rabbi, bu adalet bir kıs dedin. Bu adaletle şahitlik etmek, Allah için adaleti ayakta nasıl tutacağız ya? Nasıl olacak bu iş? Bunun cevabı burada var. Ama bütün cevabı burada yok. O bir cevabını koymuş Nisa suresinin 135. ayetine. Bak şimdi öyle bir terledim ki, ha bu kün var ya, kün beni yıktı. Ağzım, kemik memik bak. Orada ne diyor bak şimdi? Aynı ayet orada var. Kûnû gavvâmîne bil kıstı şühedâ elillâhi. Hafif bir değişim var. Burada lillâhi öne geldi. Orada lillâhi sonraya geldi. Ve lev alâ enfusikum evil vâlideyni vel akrabîn in yekün ganiyyen ev fakîran fallâhu evlâ bihimâ. Kendin bile olsa, annem babam bile olsa, akraban bile olsa, zengin olsa, fakir olsa, doğruyu söyleyeceksin, doğruyu. Doğru karar vereceksin, doğru şahitlik yapacaksın. İşte Müslüman sensin. Anlaşıldı mı? İşte adaletin bayrağı böyle ayakta tutulur. Var mı böyle bir delikanlı çıksın? Nur suresinde arıyor. Allah-u Teala, ricalin, ricalin, delikanlı Müslüman, delikanlı. La tülihim ticaretun ve la beyu'an zikrillahi ve ikamu salatu ve itai zekati hafune yevmen tetekallebu fiil ulubu ve nefsa. Delikanlı adam diyor, delikanlı Müslüman diyor. Ha bu budur. Ha bu delikanlı Müslüman budur işte. Kendisi bile olsa hakkı söyleyen, doğruyu söyleyen. Anası babası bile olsa doğruyu söyleyen. Akrabası, zengini, fakiri demeden doğru karar veren adam. Bulun bana, bulun bana da Müslümanlık ayağa kalksın. Efendim. Arkadaşlar biraz öne gelin, bir ayağa kalkın da şöyle Allah rızası için yol açın yani. Bu yol açmak var ya, Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde dur. Ha. Yani ha böyle gelin. Saf olun, saf. Namazda duruyoruz. Öyle kabul edin. Namazda duruyor gibi safları doldurun. Bugün beni terlettiniz ha. Ha bu ayet beni mahvetti. Yıktı götürdü beni. Nerede cümle? Kûnû. Ya olmayan varlık oluyor da bizim kalbimizde hiç dirilmiyor ya. Nereden geldi hatırıma ya? La ilahe illallah Muhammedur Resul. Ha! Adaletin bayrağını nasıl ayakta tutacağımızı Nisa 135'te söyledi. Ha şimdi burada başka bir yönünü söyleyecek. Nasıl olur? Nasıl olur dedik ya, sorduk ya. Diyor ki, senin bir insana veya bir topluma veya bir toplumun bir topluma kini var. Kini var. Bu kinin de haklı olabilir. Ama hukuk söz konusu olduğu zaman o kinin olan o topluma adil davranıyorsan takva budur işte. Adaletin bayrağını ayakta tutmak budur işte. Var mı böyle bir Müslüman? Allah aşkına deyin bana da beni kurtar. Uykumu kaçırıyor bunlar. Bak ne diyor. Kinin var. Bakın. Hukuk söz konusu olduğu zaman o kinini hukuka katmayacaksın. O adama adil davranacaksın. Hakkı neyse onu vereceksin. Hakimsen yargını öyle vereceksin. Şahitsen şahitliğin ona göre vereceksin. Bu adama benim kinim var. Bana şöyle şöyle yaptı bu adam. Bunu lime lime doğrarım onu bu. Evet, sen onu lime lime doğrayabilirsin. Böyle düşünebilirsin ama hukukta o senin o kinin yer oynamıyorsa, rol almıyorsa işte sen takva sahibi adamsın. Takva bu. Bana bunu söyleyin Allah aşkına. Var mı Türkiye'de böyle bir uygulama tarzı? Ha? Düşmanına adil davranan Müslüman beri gelsin diyor Allah. Allah bir Müslüman arıyor. Düşmanına adil davranan Müslüman arıyor. Ya. Bu ayetler insanı eritmez mi kardeş? Ateşin üstüne yağ koydun tavaya. Ha, eriyor. Bitti. Ha biz erimiyoruz. Başka biz taş. Taş erir mi? Sümme kaset kulubukum min ba'di zalike feyyekel hicareti ev eşeddu kasra ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhu lenhar ve inne minha lema yeşakkaku feyehrucu minul ma'di. Sizin kalbiniz katılaştı, taş gibi oldu. Taştan da daha katı oldu çünkü taşın içinde su çıkar diyor Allah-u Teala. Sizin kalbiniz ondan da katı. Nerede biz erime? Diyor ki Allah, bak kulum, Müslüman, ameni dedim sana, Müslümansın diye hitap ettim sana. Bak sana şu hükmü veriyorum. Bir kavme olan kinin velâ yecrimenne sizi itmesin, sevk etmesin seni. O kinin seni sevk etmesin o nefsin. Alâ ellâ tâdülü. Adaletsiz davranmaya sevk etmesin seni. Adil ol. Düşmanın bile olsa adil ol. Hu agrabu lit takva. İşte takvaya en yakın uygulama budur. İşte değerli kardeşlerim 1400 sene evvel bu kitabın ne kadar modern bir kitap olduğunu görüyor musunuz şimdi? Nasıl bir modern hukuk koyduğunu görüyor musunuz? Yani hukukun objektifliğini ve tarafsızlığının fermanını verdi. Hatta geçen bir zamanlar söyledim size, Nahl suresine başka bir boyutunu verdi. İşte bakın, bugün ne kadar lazım değil mi? Bu ayet. Şimdi birileri diyor ki Birleşmiş Milletler'e, ben falan yere vuracağım. Birleşmiş Milletler diyor ona ki vuramazsın. Ben vururum, gelsin Deva Bişir. Bak burada diyor ki bunu görerek 1400 sene evvel bunu koydu. Güçlü toplumlar zayıf toplumlarla yaptığı anlaşmayı sakın ha bozmasın. Bunu koymuş burada ayete. Koymuş. Bak. En tekûne ümmetün hiye erbâ min ümme. Erbâ güçlü. Daha fazla gücü olan, ekonomik gücü, siyasi gücü, şu gücü, bu gücü olana denir burada. Efendim, zayıf ümmete karşı anlaşmayı bozmasın. Ben güçlüyüm, takmıyorum bu anlaşmayı demesin diyor. Bilin ki imtihandasınız. Bak bak bak. İmtihandasınız diyor. Siyaset bir imtihandır. İmtihan alanıdır. Ha, şimdi şu ayete bak. 1400 sene evvel koymuş. Ama adam ne diyor? Ben giderim, vururum, kırarım, doğrarım. Sen gel bir şey söyle bana. Birleşmiş Milletler. Gel lan söylesene. Milyonlarca insan öldü ya Irak'ta. Evet. La biz de bitirdik ayeti. Ezan'da başladı. Peki bunu nasıl yapacağız? Hangi ruhla yapacağız bunu ya Rabbi? Sen öyle bir şey koydun ki kinini hukuka koymayacaksın. Tarafsız olacaksın. Objektif olacaksın. Dedin. Ama bu çok ağır bir şey. Bunu nasıl yapacağız biz? Diye sorsak. Vettekullah. Bana saygı duyar. Bana saygı duyacaksın. Senin imanın bu işi becerecek. Hukuk senin imanının üzerinde yürüyecek. Göreyim imanını bakayım. Çeksin bakayım o hukukun objektifliğini, tarafsızlığını. Çeksin. Bir de şunu bileceksin. İnnallâhe habîrun bimâ ta'melûn. Sizin yaptığınız işlerden benim haberim var, haberim. Rabbim benim burada konuşacağım kelimeyi, yazacağım yargıyı, hükmü, karar vereceğim hakim olarak, şahit olarak da konuşacağım burada. Rabbim benim yapacağımdan haberdardır. İmanın seni kurtaracak. Anladın mı kulum? Olay bu. İşte hukukun, hukuk ahlakının temeli bu. Bunlar hep yazdığım kitapta var. Kur'an ahlakına var. Hukuk ahlakının temeli. Değerli kardeşlerim, işte neden böyle hale geldiğimizin burada görün. Bak, MR'ı çekmiş. Doktor okudu bize. Dedi ki, senin beyninde tümör var. 5 santim kalınlığında bunu alacağız. Alırsa canlı kalır mısın, kalmaz mısın? O ayrıymış. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyan, doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinden razı olsun. Fatiha.